Book 2 68 68 Kabir Sagir Stor, liten Kabir og sagir Stor og liten Alfilo kabir Elefanten stor. الفأر صغير. Musa liten. مظلم ومضيء. Mørk og lys. الليل مظلم. Natten mørk. النهار مشرق. Dagen lys. كبير السن وشاب. Gammel og ung. جدنا كبير السن جدا. Bestefaren vår veldig gammel. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. For 70 år siden var han ung. جميل وقبيح. Pen og stygg. الفراشة جميلة. Sommerfuglen pen. العنكبوت قبيحة. Edderkoppen stygg. سمين ونحيف. Tykk og tynn. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. En kvinne på 100 kilo tykk. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. En mann på 50 kilo tynn. غالي الثمن ورخيص. Dyr og billig. السيارة غالية الثمن. Bilen dyr. الجريدة رخيصة. Avisen billig.